Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ama ba'd. İnşallah bu hafta Fecir suresinden kaldığımız yerden tefsire devam edeceğiz. Fecir suresi Mekki bir sure ve 30 ayetten müteşekkil bir sure. Fecir zaten Arapça lügat manası itibariyle sabahın ilk ışık vakti, yani güneşin ilk doğmaya yakın olan vaktin adıdır. Zaten surede bu ismi ilk ayetteki bu ifadeden almıştır. Vel-fecri, Allah biliyorsunuz defalarca da anlattık Celle Celaluhu, yarattığı şeylerin üzerine yemin eder. Burada da etmiş, vel-fecri, sabahın o ilk ışıklarına yemin olsun ki. Müfessirlerden, yani çoğunluğun, cumhurun görüşü bu. Yani Allah sabahın ilk ışıklarına yemin ediyor. وَلَيَالٍ عَشْرِ O 10 geceye de yemin olsun ki. O 10 gece nedir? İşte burada birçok tefsir gelmiş. Gerek İbn Abbas ve talebelerinden farklı yorumlar, gerek İbn Mesud radıyallahu anhu ve talebelerinden farklı yorumlar gelmiş ama burada racih olan ve en isabetli olan görüş Zilhicce'nin 10 günü, ilk 10 günü, yani Kurban Bayramı'nın olduğu o ilk 10 gün olarak ifade edilmiş müfessirlerin cumhuru tarafından. Bunu destekleyen işte sünen sahiplerinin rivayet ettiği bazı sahih senetli hadisler var. Bunlara dayanarak da tefsir alimleri o 10 gecenin Zilhicce'nin 10 günü olduğunu söylemişler. Bazıları Ramazan'ın son 10 gecesi, yani itikafa kapanılan Kadir Gecesi'nin arandığı son 10 gece olduğunu beyan etmişler. Tabi dediğimiz gibi, yani en sağlam, en kuvvetli, en sahih olan görüş Zilhicce'nin ilk 10 gününün olmasıdır. Bununla alakalı olarak İmam Ahmed'in Müsned'inde şöyle bir hadis geçer. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'ya en sevimli olan amel Zilhicce'deki yapılan amellerdir ilk 10 gününde. Allah o günkü yapılan taatleri, o günkü yapılan Allah'a kullukları başka bir zaman yapılandan çok çok çok daha üstün tutmuştur. Hatta sahih bir hadiste sahabe gelip soruyor, ya Resulallah, hatta cihat da mı diyor. Diyor ki evet, ta ki bir mücahit Allah yolunda çıktığı zaman, ta evine dönene kadar sizden birisinin sürekli oruç tutması, sizden birisinin sürekli namaz kılması eğer mümkün ise otağa geri dönene kadar, o zaman işte onun ecrine, Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan itaatlerin ecrine ulaşması mümkündür diyor. O yüzden şimdi önümüz Ramazan, Allah subhanahu wa ta'ala takdir ederse. Ramazan'dan sonra da Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı da Zilhicce'dir. Zilhicce ayındadır. Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. O yüzden Allah bize o güne ulaştırsın. Eğer o güne ulaşırsak bize düşen çokça çalışmaktır. Tabi tefsirine göre de Ramazan'ın son 10 günü itikaftır. Mescide ibadet için kapanıp Allah subhanahu wa ta'ala kulluk etmektir. Bunun için de ne yapmak gerekir? Allah'tan korkup, yani gücümüz nispetinde, imkanımız nispetinde o 10 gün boyunca, Ramazan'ın son 10 günü boyunca Allah'a kulluk etmeye gayret edip itikafa kapanmaya çalışmaktır. Allah bize bunu da kolaylaştırsın. Ramazan'ı panayır ayına çevirenlerden değil de Ramazan'ı ibadet ayı olduğu için Ramazan'ın hürmetini ve şerefini yerine getirip Allah'tan korkup Ramazan ayında muttakiler, salihler zümresine katılanlardan Allah bizi kılsın ve yazsın. Allah'tan temenni. Ve ayet 3. yani sure 3. ayetle devam ediyor. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ Çifte ve teke yemin olsun ki. Tefsirlerden bir tanesi gene çift Allah'ın dışında var olan her şeydir diyorlar. Yani Allah insanı kadın erkek diye ikiye ayırmış. Allah subhanahu wa ta'ala her şeyi zıttıyla yaratmış. Her şeyi eşiyle yaratmış. Yani kainatta neye bakarsanız bakın bu böyle. Teklik Allah'a mahsus bir şey. O yüzden müfessirlerin birinci kavline göre çift Allah'ın dışındaki her şey. وَالْوِتْرِ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ وَيْحَبُّ الْوِتْرَ Allah tektir, teki sever. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün zikirlerinde yaptığı zikirleri 33, 7, 3, 1 gibi tek rakamlarına denk getirdiğini ve zikirlerini bu şekilde yaptığını sahih hadislerde görüyoruz. Müslümana da düşen de müstahap olan, güzel olan, faziletli olan bütün yaptığı işlerde Allah teki sevdiği için tek rakama yaptığı ibadetleri isabet ettirmeye çalışması, gayret ettirmesidir. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ çifte ve teke yemin olsun ki وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ ve gece gittiği zaman da geceye yemin olsun ki. Zaten burada surenin ilk ayeti olan fecir kelimesini tefsir ettiğimizde demiştik ki fecir sabahın ilk ışıklarıdır. O da gecenin gittiği zamandır. Gecenin en karanlık olduğu an fecrin doğmasından önceki andır. Yani artık karanlık zirve yapmıştır. Gök simsiyahtır. Orada ışığa dair hiçbir şey yoktur. Sonra fecrul kazib denen yalancı fecir görülür gökyüzünde ki o da ufuktaki yukarı doğru çıkan ışıktır. O biraz görülür kaybolur. O yalancı fecirdir. Gerçek fecir değildir. Yani sabah namazının vakti girmemiştir. Doğru fecir yani fecrul sadet denen fecir ufukta böyle yayılan bembeyaz bir ışıktır. O girdiği zaman sabah namazının vakti girmiştir. İşte leyl gece ve gecenin en karanlık anı fecirden önceki bu andır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bakıldığı zaman Şems, Leyl ve diğer surelerin arda arda dizilişine Allah subhanahu wa ta'ala karanlıktan sonra aydınlığı göstermiştir insanlara. Karanlığın ve aydınlığın bu dönüşümü Allah'ın ayetlerinden bir ayettir gören gözler için. Allah subhanahu wa ta'ala Uhud savaşında Müslümanların mağlubiyetinden bahsederken diyor ki işte bu günler böyledir. Biz onu insanlar arasında evirir çeviririz. Yani bazen Müslümanlar galip gelirler savaşta. Bazen kafirler galip gelirler savaşta. Müslümanların galip gelmesi veya kafirlerin galip gelmesi kıstas değildir, ölçü değildir. Allah diyor bunu böyle yapar ki imtihan olsun ve insanlardan şükredenlerle nankörlük edenler birbirinden ayrılsınlar. Yani gücün bazen kafirlerde olması demek değil ebediyen onların elinde olacak yani. Suriye Dışişleri Bakanı çıkmış Ürdün'ü tehdit ediyor. Geçen haberlerde yazıyor. Diyor ki Suriye'de kurulacak İslam Hilafet Devleti zannetmeyin ki bizim için tehlike sıra size geliyor diyor. Yani daha ortada devlet mevlet yok. 3 tane savaşçı eline 2 tane keleş almış. O mermiyi de Amerika'dan parayla satın alıyorlar. Adamların paçaları tutuşmaya başlamış. İşte Allah subhanahu ve teala'nın o karanlığın dibe vurduğu ki şu anda bütün yeryüzü karanlığın dibine vurmuş yani. Şirk ve haramın çeşitleri zulümat denen, karanlık denen şeylerin şeriattaki ıstılahların tanımıdır, tefsiridir, açıklamasıdır yani. Bunlar karanlıktır. O yüzden Allah tağutu inkar edip Allah'a iman eden insanlar için diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yukhrijuhum minez zulumati ilen nur. Allah iman edenlerin dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Aydınlık tektir ama karanlıklar çoktur. Bugün olduğu gibi karanlıkların ve batılların çok olduğu gibi. Allah vahiy ile Celle Celaluhu karanlıklardan insanı nereye çıkartır? Aydınlığa çıkartır. Dolayısıyla bugün karanlık dibine vurmuş. Eğer zulüm arttıysa bu derecede iyi bilinsin ki Allah'ın kaderi ve sünneti gereği aydınlık çok yakındır. Yani gecenin zifiri karanlığı geldiyse fecir çok yakındır. Bugün yaşadığımız düzen ve bugün yaşadığımız dünya karanlığın dibe vurduğu bir dünya. O yüzden göreceksiniz aydınlık yakın. 50 sene, 100 sene onu Allah bilir. Ben ne bileyim. Hesabımız da bu olmaması lazım. Bu bizi ilgilendirmez. Allah belki torunlarımızın torunlarına bunu nasip eder görmeyi. Hiçbir önemi değeri yok ki. Önemli olan bizim şu anda var olduğumuz vaka içerisinde Allah'ın dinine ne kadar yardım edebildiğimizdedir. Hadid suresinde söylediği gibi, hadid Arapça demir demektir. Ve surenin içinde geçen hadid kelimesinden ki Allah demiri indirdiğini fihi be'sun şedid, onda çok büyük bir kuvvet vardır dediğini hadid suresinde beyan ediyor. Sure bu ayetin bu lafızından almış ismini. Demir. Allah öncesinde diyor ki Celle Celaluhu, biz kitap indirdik ki peygamberlerle beraber onlar İnsanların ihtilaf ettikleri şeylerde adaleti kitapla ayakta tutsunlar. O kitap ki bu. Onda her şeyin hükmü yazıyor. Adalet neyse Allah'tan daha adil olamaz. Adam ağır ceza mahkemesinde soruyor. Sistemle problemin var mı? Dedin var. Allah'tan daha adil kim olabilir de sen Allah'ın kitabını bir kenara yazmış, kendi kitabını koyuyorsun. Arkana da yazıyorsun. Adalet mülkün temelidir. Öyle arkana adalet mülkün temelidir yazmakla adalet olmaz. Allah'a adalet öğretilmez. Allah'tan daha adil kimse olmaz. O yüzden benim sizin sisteminizle problemim var dedik hakime. Biz kabul etmiyoruz. Allah'ın düzeni daha adildir. Ne var ki bunda? Allah küfretmek düşünce özgürlüğü de ben senin yasalarını küfredince niye düşünce özgürlüğünün dışına çıkıyor bu? Senelerdir korku psikolojisiyle bastırdıkları insanları, senelerdir dayatmalarla, işkencelerle, darbelerle, ezalarla korkuttukları insanları hala da aynı saçma sapan ahmakça çocuğu kandırır gibi kandırma metotlarını devam ettiriyorlar. Netice itibariyle Müslüman iyi bilmeli ki karanlık dibe vuruyorsa aydınlık orada yakın. Ama karanlığın aydınlığın hesabı bizi ilgilendiren şey değil. O Allah'ın kaderinde yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış bir şey. Onun hesabıyla uğraşırsak çok geçebilir. O zaman şeytan bizi amelden bırakır. Allah'ın huzuruna da eli boş bir şekilde çıkmış oluruz. وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ Gittiği zaman gece yemin olsun. هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمُ الَّذِي حِجْرٍ Diyor ki işte vallahi akıl sahiplerine bu yeminde büyük ibretler vardır diyor. Şimdi bak ayetleri hani izah ediyoruz. Allah bak beyan ediyor. Aydınlık var. Karanlıktan sonra aydınlık gelecek. Ha, bu ayetlerin, bu yeminlerin hepsinde akıl sahiplerine büyük ibretler vardır. Büyük hikmetler vardır. Allah bunun anlayışıyla bizi rızıklandırıyorsa bu bize Allah'ın bir ikramıdır. Eğer bu anlayıştan mahrumsak Allah bizi sevmiyor demektir. Allah bizi mahrum bırakmış demektir. Elem tara keyfe feala rabbuke bi'ad. Rabbinin Ad kavmine yaptığını görmedin mi diyor. Allah subhanahu teala ayeti kendine. Hud aleyhisselam kavmi olan Ad kavmi kendilerine peygamber geldi, onlara hayra çağırdı. Allah korkusunu onlara nasihat etti, emretti ama onlar Allah'tan korkmayıp Allah'a isyan ettiler. Allah diyor görmedin mi Rabbin Ad'a ne yaptı? İrama zatil imad. Direkler ve sütunlar sahibi İrem'e de yaptıklarını görmedin mi? Şimdi burada müfessirler, direkler, sütunlar falan bunlar ne demek? Bunu izah etmişler. Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala bu kavimleri vasfederken diyor ki onlar dağları oyarlardı, dağların içine evler yaparlardı, şehirler yaparlardı. Hala yapılan arkeolojik kazılarda toprağın altında kayadan oyulmuş, kaya oyulmuş bildiğiniz şekillendirilmiş ve şehir kurulmuş yani. Dağın tepesinde yani Sürmele Manastırı Trabzon'daki Hristiyanların yaptığı dağın kayanın içine yaptıkları mağaralar bunun geçmiş kavimlerin yapmış olduğu ne kadar güçlü olduklarını ortaya koydukları eserlerdir yani. Şimdi insanoğlu övünüyor ya teknoloji şu kadar gitti bu kadar geldi. Yani öncekiler daha büyüğünü yapıyordular yani kimse övünmesin. Teknolojinin yani yok olduğu, tekrardan bu boyuta geldiğinin hiçbir delili yok. Belki daha ileri teknoloji vardı, yok oldu yani. Onu Allah bilir Celle Celaluhu. O yüzden övünülecek bir şey yok. Yani bir şeyin yeni ilmi keşfediliyorsa Allah açtığı içindir. Yoksa insanlar, cinler hepsi bir araya gelseler, o meseleyi çözmeye çalışsalar gene de çözemezler. O yüzden böyle çok felsefe, böyle ne bileyim, filozofların uğraştığı ilimlerle uğraşan insanlar çok fazla kafa yordukça ve problemlerden çıkamadıkça genelde akıllarını oynatmışlar en sonunda yani. Çıkamadıkları için. En sonunda Rabbin gücüne teslim olmuşlar. Demişler gerçekten bizim aklımız bunları aşar. Çok filozofun, çok felsefecinin ölürken böyle itirafları sabittir zaten. Kitaplar bunlarla dolu. Niye Allah'ın ilmi böyle yani bizim ufak beyinlerimizle, kasır beyinlerimizle idrak edip fehmedilmez. O yüzden Allah subhanahu teala ibret olsun diye diyor ki görmedin mi Rabbin Ad'a ne yaptı? İmad yani direkler sahibi olan dağların içine oyan öyle güçlü kavimlere Rabbin neler yaptı? Elleti lem yuhlak misluha fil bilal. Onlar öyle insanlardı ki beldelerde onların misli gibi insanlar yaratılmamıştı. Bak ayete bak. Beldelerde, şehirlerde onların misli gibi insanlar yaratılmamıştı. İbni Asakir'in tahric ettiği hadiste, başka sünen sahiplerinin tahric ettiği farklı rivayetlerde bu kavimlerin güçlülüğünden bahsederken onların böyle bir tane büyükbaş hayvanın derisini olduğu gibi yerinden sökecek kadar kuvvetlerinin var olduğunu, onlardan bir tanesinin kaldırdığı kaya ile bir kavmi helak edip, yani kaldırdığı kayayı attığı zaman bir kavmi felak edebileceğine dair rivayetler var. Bu kadar kuvvetli, bu kadar iri cüsseli insanlarmış. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste zaten bunu açıkça belirtmişti. O da şu hadis, diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, babanızı Adem 60 ziraydı diyor. Arapça zira bir ölçü birimidir ve elin şuradan dirseğe olan kadar kısmıdır. Takriben 50 santimdir ölçü birimi olarak. Yani 60 ile 50'yi çarptığınız zaman babamız Adem 30 metredir. Yani şu anda en uzun insan olsun 2-3 metre, 3 metre adam bile çok nadir de. Olsun 3 metre ya. Babamız Adem 10 katı, 30 metreydi. Ve geçmiş insanlar da bu kadar iri yapıya sahip insanlardı. İnsan affedersin biraz böyle kas yığıntısı olsa, biraz vücut çalışsa falan böyle hemen dersin böyle sanki küçük dağları haşa yaratmış. Sanki böyle dünyanın en güçlü adamı, kimse onu deviremez. Bir kibirle böyle bir rezillikle ne yapıyor? Yeryüzünde gezip dolaşmaya kalkıyor. Allah diyor ki biz onları helak ettik yani. Siz kimsiniz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Biz onları helak ettik diyor. Sizler kimsiniz diye Allah subhanahu wa ta'ala kullara meydan okuyor. وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا السَّخْرَ بِالْوَادِ Vadide kayaları yontan Semud kavmine. Semud da çok iyiydiler, çok güçlüydüler. Gene rivayetlerde belirtildiği üzere. Dağ oymak kolay bir iş değil. Makineyle oyamıyorsun şimdi. Niye biliyor musun? Makineyle tatatatat makineyi taşın üzerine vurmakla olmaz. Öyle tatatat ölçüsüz vurursan ondan sonra kaya ortadan ikiye yarılır. Oyamadan, şekillendiremeden o kaya oyamadan, şekillendiremeden, ihtiyaç haline getirilmeden paramparça olur. O zaman sen ondan ev yapamazsın. Ama Semud gibi, at gibi büyük kavimler bu tarz büyük kayaların içerisine hiçbir yeri kırmadan, tahrif etmeden çok güzel, nizamlı bir şekilde, muntazım bir şekilde evler ve şehirler bina edebiliyordular. Şimdi kayadan ev en güçlü evdir, öyle değil mi? Deprem onu yıkar mı? Yok. Toprak kayması olur mu? Yok. Tepeden taş yağsa ne yazar? Kaya zaten. Aynı sertlikte geri döner. O yüzden kendilerine bir zarar gelmeyeceğini zannediyordular. Oysa ki Allah subhanahu wa ta'ala helakı gönderdiği zaman bu gibi sebeplerin sonuca hiçbir etkisi olmaz. وَسَمُودَ الَّذ۪ينَ اَجَابُوا السَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ Firavun'u görmedin mi kazıklar sahibi Firavun'u. Dil evtad, bunun için müfessirlerin cumhuru demişler ki askerlerdir demişler. Ve firavne dil evtad. Askerler sahibi, kazıklar sahibi Firavun. Bununla alakalı İsrailiyatlar var. Yani Firavun her adamın başına bir adam dikiyormuş. Yani insanları kontrol etmek adına kazık demesinin sebebi bu. Allah onları kazığa benzetiyor. Ya kazık nasıl bir şey? Odun yani. Akıl yok, kafa yok, beyin yok. Onu emrediyorlar, yapıyor. Bu emredilen doğru mu, yanlış mı, bunu tahkik edecek, bunu yorumlayacak bir mantalite kafasında yok. Bugün de yeryüzündeki bütün firavunlar kendilerine kazıklar edinmişler. İçi boşaltılmış kütükleri asker yapmışlar kendilerine. Kendi batıl, küfür ve şirk ideolojilerini diğer zayıf insanların üzerine silah gücüyle dayatmaya çalışıyorlar. Dünyada hiçbir inanç, hiçbir ideoloji olmasın ki muhakkak o inancı ve ideolojiyi silah desteklemiştir ki insanlar onu kabullenmişlerdir korkuyla. Bugün Amerika'nın yaptığı şey, bütün dünyaya demokrasiyi silahla, savaşla kabullendirmeye çalışıyor. Kabul etmeyen yere dalıyor askerleriyle, silahlarıyla, bombalarıyla, teçhizatlarıyla, diyor ki bunu kabulleneceksin. Kuzey Kore ayrı bir ideolojiye sahip. Onlar da komünistler. Komünizmin demokrasiden daha adil bir sistem olduğuna inanıyorlar. Onlar da silahla demokratları korkutuyorlar. Çin keza adı cumhuriyet de olsa komünist bir rejimdir. Aynı şekilde güç topluyor. Rusya her ne kadar eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği dağılsa da eski mantalitesinden ve ideolojisinden hiçbir şey kaybetmeden şekilde cumhuriyetçilik dahi olsa o da halkın tepkilerini bastırmak adına ortaya atılmış bir siboptur. Gene Rusya'nın ideolojisi de komünizmdir asıl itibariyle. Bu gibi farklı ideolojiler de kendi inançlarını silahlarla insanlara dayatmışlar. O yüzden Stalinler, Leninler çok adam kesmişler kendi ideolojilerini insanlara kabullendirmek için. Ama bunu Müslüman şeriatı kabullendirmek için yapsa onun adı canilik oluyor. Amerika yapınca olmuyor demokratlar. Komünistler, Ruslar yapınca olmuyor. Hat taife, Allah'ın kulları, Allah'a insanları kul etmek için davet ediyorlar. İnsanlar onları hapsediyorlar. İnsanları davet ediyorlar. İnsanlar dilleriyle, elleriyle eza ediyorlar. İnsanları kullemâ de'avtuhum nitagfire lehum cealû asâbiyahum vestagşav siyâbahum vâsarru vestekberu istikbara. Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi, ben ne kadar onları davet etmeye arttırdıysam, ne kadar çağrışımı arttırdıysam, onlar da kibirlenip yüz çevirmelerini ve başlarına örtülerini, elbiselerini geçirip kulaklarını tıkamaktan başka bir şey yapmadılar. Ne kadar hak ehli insanları hakka çağırdıysalar icabet etmediler. Hatta bununla da yetinmeyip silahlarla, tanklarla, tüfeklerle Müslümanların üzerine geldi. E ne yapsın kuzu? Tekme vuracak da bıçağı boğazına dayamışlar. Diyorlar ki bunlar sağa solu patlatıyor, onu vuruyor. Orada savaşıyor, Suriye'de savaşıyor, Irak'ta savaşıyorlar. Bununla çarpışıyorlar, bununla çarpışıyorlar. E kurt bizi yatırmış. Ayaklarımızı bağlamış. Bir tane ayağımızı açıkta bırakmış. Gırtlağımıza da bıçağı dayamış. Ondan sonra biz de can havliyle ayağımızda bir tane tekme vuruyoruz. Diyor ki ahali gördünüz mü tekme attı diyor. Bu şimdi kesilmeyi hak etti diyor. Ya arkadaş yatırmışsın boğazımıza bıçağı dayamışsın. E yapacağız da yani Rabbim Allah'tır diyorum diye 10 sene hapis veriyorsun. Ne yaptım? Birini mi öldürdüm? Yok. Birinin malını mı çaldım? Yok. Kime ne zarar verdim? Yok. İti köpeği, serserisi, hapçısı, mafyası her taraf elini sallasan bu tiplere çarpıyor. Onlar onu kesiyor, bunu asıyor, onu gömüyor, bunu kaldırıyor. Onlara bir şey yok. Sen 10 kişi bir mescide toplanıyorsun. Onu sakal koyuyor. Onu diyor Rabbim Allah'tır. Tak tepesine çöküyorsun. Hemen kazıkları dikiyorsun başına. Kazık çünkü onlar duvara yaslanmış kütükler, içi boş. Vurdu mu tak tak ses gelir o kadar. Ötesi yok, beyin yok içinde onun. Kime asker olduğunun farkında değil. Ondan sonra da yedir babam peygamber ocağı. Askeriye peygamber ocağı. Benim anam çarşaflı diye askeri birliğin içine giremesin. Ondan sonra yedir babam peygamber ocağı. Gazinolarda aç aç dersi yap. Millet cenabet gitsin vurulsun. Ondan sonra olsun şehit cennet ehli. Cennetin ortasında. Yedir babam millete gene aynı şekilde bunlar peygamber ocağında şehit düştüler. Adam polis kerhanenin kapısında nöbet bekliyor. Araba çarpıyor. Kafasına taş düşüyor. Polis şehit oluyor. Şehitlik, cennet herkesin tek elinde. Herkes herkese dağıtıyor bedavadan. Nasıl olsa hesabını soran yok. Nasıl olsa bedava. Firavun da askerlerine aynı vaatlerle zaten geldi. Firavun da askerlerine aynı vaatlerle kandırdı. Bugün kendini İslam'a nispet eden sakallı, çarşaflı, örtülü insanları, kendini Müslümanlıkla vasfeden insanları bir avuç silah sahibi yönetiyorlar. O yüzden Allah demiri indirdi. وَلَيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرَهُ Ta ki Allah bilsin dinine kim yardım edecek demirle. Öyle konuşmakla bir yere kadar. Beladan kaçmakla bela senden kaçmıyor. Suriyeliler senelerce savaştan kaçtı da kurtuldu sanki. Savaş kapılarının içine, kapısına geldi. Evet, Gezi Parkı olaylarını şöyle böyle yatıştırdılar. Sanki böyle olacak. Millet harıl harıl silah yapışıyor ki yarın ne olacağı belli değil. Herkes yani hepimizin akrabası var. Bu kavmin içinde yaşıyoruz. Anti silahlanma karşıtı olan herkes ama herkes. Akrabamdan 5 kişiden duydum ben ha. Şu olaylardan sonra diyor ortalık kötü silah almamız lazım. Ya hani barışçı her ortamda konuşarak çözülebiliyordu. Demek ki konuşmayla bir şey çözülmez. Kafirler bunu konuşarak yapmıyorlar zaten. Almış yanına kazıkları, vermiş o kazıkların ellerine demirleri. Ondan sonra sana doğrultuyor evine geldiğimi gecenin 3.30'unda 4'ünde. Hiç bakmıyor bu adamın 3 yaşında çocuğu var ya. He? Anasını ağlattılar bu milletin. O kadar adamın parasını yediler, hortumladılar. Hangisinin evine silahla gecenin 3.30'unda girdiler? O kadar faili meçhul var. 2000 yılına kadar polis sorgularında kafasına sıkılıp çöplüğe atan adamlar. Hangisinin hesabını sordular, silahla kapısına dayandılar. Ama ben Rabbim Allah'tır deyince benim kapıma silah dayanacak. Ondan sonra bir de utanmadan, yüzü kızarmadan bana diyecek ki hoca siz dışarıdan biz içeriden hadi çalışalım. Hem beni tutuklayacak hem de bana diyecek siz dışarıdan biz içeriden. Ha, peygamberi de koy ağacın kavuğuna kes de ki peygamber sen işini yap içeriden biz de dışarıdan. Sen dışarıdan yap biz de içeriden. Peygamberi hapset. Ondan sonra da hala Müslüman kal. Allah subhanahu wa ta'ala inne firavne ve hamane ve cunudahuma kanu khatiin diyor ayette. Kasas suresinde. Firavun, Haman ve onun orduları, ikisinin orduları onlar hatalıydılar. Müfessirler diyor onlar kafirdiler. Hükümde eşittiler. Firavun neyse, Haman neyse ordusu da oydu. Bugünün firavunlarının ordularıyla firavunları birbirinden ayıran şey ne? Aynısı. Allah subhanahu wa ta'ala Gafir suresinde yanlış hatırlamıyorsam 36 ve 38. ayet diyor ki Firavun ve askerleri sabah akşam ateşe sunulurlar. Firavun ve askerleri sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet günde denilir ki azabın en şiddetlisine sokun onları. Adam askerliği yaptın mı diye soruyor. Sen Allah'a askerlik yaptın mı? Sen Allah'ın kelimesi yüce olsun diye bir tane mermi sıktın mı Allah yolunda? Allah'ın kelimesi yüce olsun, Allah'ın ordusuna gireyim gibi bir derdin oldu mu hiç? Yok. Şeytana kul olmaya, şeytanın dinini askerlikle beraber ayakta tutmaya yardım ettin. Allah'ın dinini ayakta tutmaya zerre yardım etmedin. Neyden korktun? Öldürürler. Ya doğuda da öldürüyorlar her gün asker. Oraya niye korkarak gitmiyorsun? Binler var kanı akan, binler. Ne için? Demokratik, laik bir devlet için. Bana ne demokrasiden, laiklikten yani? Dinin devletten ayrıldığı masalını artık bize anlatmasınlar yani. O masalın vakti geçti. Tedahülden kaldırıldı, son kullanım tarihi geçti o malın artık. Daha işlemiyor, fayda vermez. Din, devlet aynı şey. Din, devlet aynı şey. Din kelimesinin lügat manası itaate zorlamaktır zaten. Devlet de halkını itaate zorlar yani. İşine geliyorsa der, bu sınırlarda konuşabilirsin. Bunu aşarsan tepene çökerim der. O kadar gösteri yaptılar, polis girdi, biber gazını sıktı, orra hepsini çıkardı bak. Bir tane kalmadı, niye? Silah gücü var elinde. Yani istersen itaat etme. Biraz canım cicim yapar, birazcık seni böyle hani alttan almaya çalışır. Hadi iş büyümesin, mesele şey olmasın. Ama baktın tepesinin tasını attırıyorsun. Seni silahla beraber çıkartır. Niye? Elinde güç var adamın. O yüzden firavunları firavun yapanlar onun orduları ve askerleriydi. Bu ayette dediği gibi. Görmedin mi Allah onları nasıl helak etti, yok etti? Yeryüzünde nice kafir orduları Allah yok etti. Nicelerini yok etti. Bedir'de 1000 kişilik müşrik ordusuna karşı Allah subhanahu wa ta'ala 300 kişiyle o 1000 kişilik orduyu hezimete uğrattı. İstestegîthûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfin minel melâike. Siz Rabbinizden yardım istediniz, Rabbiniz de size icabet etti. Dedi ki size 1000 melekle yardım edeceğim. Sizin ve onların görmediği, Rahman'ın bildiği görünmeyen ordularla size yardım edeceğim. Allah'ın yardımı az sabreden, Allah'tan korkan bir topluluğun üzerinedir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onları melekleriyle korur. Melekleriyle yardımıyla vallahu yu'ayyidun bi nasrihi men yasha. Allah yardımını dilediğine verir. Allah yardımıyla dilediğini destekler. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bunu Allah'tan korkanlara yapar. İkram eder, bahşeder. Ama küfrün sultasını, demokrasinin, laikliğin sultasını ayakta tutacak insanlar o yardımdan mahrum olurlar. Allah onlara zaten yardım etmez. Çünkü onlar Allah'ın düşmanlarıdır. اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ Firavun ve askerleri ki beldelerde azgınlık yaptılar. Tagav, azdılar, tağutluk yaptılar yani. Bak, tağut sadece Firavun değil, birilerinin anladığı, zannettiği gibi. Ve firavune zil evtad, ordusu olan firavun. Vellezine tagav fil bilad. Ellezine tagav fil bilad. Onlar da beldelerde tağutluk yaptılar. Azgınlık, taga Arapça azmak demek. Bu kökten türeyen bir isim tağut. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen. Hakim, bugünkü mahkemelerdeki hakimler Allah'ın kitabını bırakıp İsviçre, İtalya ceza kanunlarıyla, medeni kanunlarıyla hükmeden hakimler. Allah'ın diniyle yönetmeyen, başka batıl demokrasi, komünizm gibi batıl dinlerle yöneten tağutlar, sihir yapan sihirbaz tağutlar, gaybı bildiğini iddia eden, gaybtan haber veren tağutlar, bunlar yeryüzünde azgınlığı ve fesadı yayanlar. O yüzden Allah bunlara küfretmeyi, bunları inkar edip reddetme imanın şartı kıldığı ve Bakara suresinin hepinizin bildiği 256. ayette فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتُ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْلَمْسَكَ بِالْاُرْوَةِ الْوُفْقَ. Kim tağuta küfreder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam kulpa yapışmıştır. İman budur. Tağuta küfredip Allah'a iman etmektir. Tağuta küfretmeden Allah'a iman olmaz. O yüzden Allah diyor ki Nahl suresi 36. ayette وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا. Yani abudullah ve içtenibut tağut. Her ümmete ama her ümmete, her kavme, her topluma bir peygamber gönderdik. Ne yapsın diye? Allah'a kulluk etmeye, tağuta küfretmeye insanları çağırsın diye. وَالَّذ۪ينَ اَسْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَيْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Tağuta kulluktan kaçıp, korkup, ondan uzaklaşıp Allah'a yönelen kullarıma müjde ver diyor. فَبَشِّرْ عِبَادِ. Kullarımı müjdele. Allah onlara cennet vaat etmiş. Niye? Onlar tağuta kulluktan kaçınmışlar. O firavun ve askerleri ki onlar tağutlar. Firavunun askerlerini firavundan ayırmıyoruz. Firavuna tağut deyip de askerlerine tağut demeyenler akıldan mahrum insanlardır. Bununla beraber imandan da mahrum insanlardır. اَلَّذ۪ينَ تَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَاَكْفَرُ ف۪يهَا الْفَسَادِ. Fesadı da bunlar yaydılar yeryüzünde. Neyle? Seni beni 10 kişi mescitte toplandığımızda toplanmaktan men eden devlet sokaktaki billboard'daki bikinili kadından men etmedi, fesadı yaydı. Kerhanenin açılmasından men etmedi, fesadı yaydı. Meyhanenin açılmasından men etmedi, fesadı yaydı. Adam içkiye haram demedi, dedi ki saat 10 ile 12 arası satılmasın sadece. Adamlar ayağa kalktılar şeriat geliyor diye. Sanki demiş ki içki haramdır. Bir de haram dese ne olurdu? Deselerdi ki içki haramdır, bundan sonra içilmez. Bak sen ortalık nasıl birbirine karışıyor diye. Fesadı kim yayıyor? Güç sahipleri engellemeyince onlar yayıyorlar. Demir sahipleri engellemeyince onlar yayıyorlar yeryüzünde fesadı. فَاَكْثَرُ ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابِ. Rabbin onların üzerine azap kamçısını vurdu diyor yani. O da bizim gibi bela adamlar yani. Öldüre öldüre bitiremedikleri adamlar. Kötülüğe kötülüğe bitiremedikleri adamlar. Kötüledikçe sayıları artan adamlar. Fakirleştikçe sayıları artan adamlar. Her yerde mantar biter gibi biten adamlar. Allah azap kamçısını onların üzerine vurdu. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِرْمِرْصَادٍ. Kuşkusuz senin Rabbin her an gözetlemektedir. Yani Allah sana güç verdi diye ey Firavun, ey Firavun'un tağut ordusu, Allah size güç verdi diye zannetmeyin o güç sizde hep kalacak. Allah sizi unuttu bu halinizde. Allah bir gün sizi de güçlendirdiği gibi aşağı almasını çok iyi bilir. فَاَمَّا الْاِنْسَانْ اِذَا مَبْتَلَاهُ. Bak şimdi burası çok önemli. Allah önce dedi ki karanlıktan sonra aydınlık var. Ondan sonra dedi ki görmüyorlar mı? Bak biz o karanlıkları nasıl yok ettik? Firavun gibi askeri olan, ordusu olan, gücü olan. Korkmayın diye cesarete teşvik ettikten sonra diyor ki فَاَمَّا الْاِنْزَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ. İnsan belaya uğradığı zaman İmam Mali Allah rahmet etsin diyor ki kim Hakk'a davet ettiyse bela onun alnına yazılmıştır diyor. Kim Hakk'ı yaşadıysa bela alnına çakılmıştır onu. Kim Hakk'a amel edip ona insanları davet ettiyse bela ve musibet ondan ayrılmaz. Tıpkı bir sahabinin peygambere gelip dediği gibi ben seni çok seviyorum ey Allah'ın Resulü dediğinde dikkat et, o zaman belalar sana yağacak. Eğer seviyorsan ve benim gibi yaşamak istiyorsan sana belalar yağmurun yağdığı gibi üzerine ne yapacak? Yağacaklar. Allah da burada diyor ki insan kendisine bela ulaşsa, şimdi hakkı anlatacaksın, yaşayacaksın, sabredeceksin de. İnsan bu belaya uğradığı zaman özür dilerim. فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ Rabbi onu müptela kıldığı zaman فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Çünkü iki şekilde olabilir bela. Allah bir kula nimetler vererek onu belaya çekebilir. Ki kul gelen nimetlerle Rabbinin kendisinden razı olduğunu zannedip kendini düzeltmez ve helaka sürüklenir ki bu Allah'ın tuzak kurmasıdır bir çeşit kula. Yani o isyan ettikçe, azdıkça ona güç vermesi, ona nimet vermesi kulu hatalarını ve ayıplarını düzeltmekten alıkoyan bir beladır. Allah onu belaya uğrattığı zaman, ikram edip ona nimet verdiği zaman der ki Rabbim bana ikram etti. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Bazen de belası rızkının daralmasıyla olduğu zaman فَيَقُولُ رَبِّ اَهَانًا der ki Rabbim beni unuttu. İnsanın zalim yapısından bahsediyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bu küfrü, bu tağutları, bu karanlığı yok edecek bir topluluk bahaneci, mızmız bir topluluk olamaz. Bahaneci, mızmız, en ufak belada ve musibette kadın gibi ağlayan adamlardan olmaz. Erkek gibi dimdik ayakta duracak adam ister bu dava. Eğer hak davetse erkek gibi ayakta durup gerekirse kanını dökmeye gerekli kala. Ki o zaman da bu davanın bereketidir bu. Bela gelip peygamberi taşlamışlar. Ya seni de dövsünler Rabbim Allah'tır dedin diye. Bunlar tağut dedin diye bir grup toplansın, ağzını burnunu kan doldursunlar. Peygamber taşlanmış, ayakları, topukları kan dolmuş, ya sen kimsin abi? Nice salihler ayaklarının altında kavmi tarafından ezilerek şehit edilmiş. Yasin suresinin 2. sayfasında anlatılan Antakya şehrinde geçen kıssada olduğu gibi. Nice peygamberler Yahya gibi ağacın kavuğunda kavmi tarafından kesilmiş. Ya bırak Rabbim Allah'tır diyorsun yani. Plaket takıp çiçek mi vereceklerdi? Makam mevki maaş mı vereceklerdi? Ne bekliyorsun? Başka bir şey gelmeyecek. O yüzden belada mızmızlanma. İnsan genel olarak budur. Allah subhanahu wa ta'ala burada mutlak ifade kuluyor. İnsan mızmız bir varlıktır. Yani istediğini verdin mi senden kıya yoktur onun için. Yani biraz sıktın mı hemen sanki hiç iyilik yapmamış gibi, sanki hiç ikram etmemiş gibi. Zaten ne gördüm ki seninle? Nankörlük değil de başka nedir yani? Kul Rabbine nankör. Varın şimdi birbirimize nankörlüğümüzü hesaplayın. He? Bir kardeşiniz var, iyilik yapıyorsun gece gündüz, adam gene sana nankörlük ediyor. Ya Rabbine nankör, sana olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen niye kızıyorsun ona nankör diye? Yapan nefsine, yapmayan nefsine. Kim iyilik yaparsa nefsinin hayrına, kim kötülük yaparsa nefsinin aleyhine. İnsan Rabbine nankörse bırak sana da olsun ya. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Rabbi nimet vermiş, yoktan yaratmış. Sen ona ne vermişsin? Allah'ın verdiği nimetlerin yanında. Hiçbir şey. Senin ona bir gücün yok zaten ona bir şey vermeye. Allah subhanahu wa ta'ala bu zulmü, karanlığı ancak belada sabırlı bir topluluğun kaldırabileceğini burada bize nasihat ediyor, gösteriyor. Kella bel tukrimun el yetim. Allah diyor ki hayır hayır. Yani biz ona nimet verdik, sonra daralttık, o da gerisin geri döndü, nankörlük etti Rabbine ya. Allah diyor boşuna değil ki. La tukrimun el yetim. Ona mal verdik de sanki Allah'tan mı korktu o malla? Yetime mi ikram etti? Bel la tukrimun el yetim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette diyor ki yetime sahip çıkan kişiyle ben cennette şu iki parmak gibi yakın olacağım diyor. Başka bir hadisi şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam Müslümanların evlerinin en güzeli içinde yetime ikram edilendir. En şerli evi de yetimin ihanet edilip yetime ikram edilmeyen evdir. Bu ayetler, bu nasları sahabe işittiği zaman kardeşlerinin, abilerinin, ölmüş kardeşlerinin ve abilerinin çocuklarına sahip çıkan, yetimlerine sahip çıkan sahabeler Allah korkusundan Yetimlere ayrı yemek yedirdiler, kendileri ayrı yemek pişirip ayrı kaplarda yediler ki ta ki onların lokmasından zulmen kendi karınlarına koymasına. İnnellezine ya'kulûne envâlel yetâme zulmen innemâ ya'kulûne fî butûnihim nâra. O yetimlerin mallarını zulmen yiyenler karınlarına ateşten başka bir şey doldurmamışlardır. Bu sadece yetimin malı için geçerli değil ki. Ümmetin malını zulmen yiyen, kardeşinin malını zulmen yiyen, hangi mal olursa olsun zulmen kazanılmış bütün mal, müşterisinin malını zulmen yiyen, aldatıp malı değerinin çok çok üzerinde, aldatmacalı bütün satışlar bunun içerisine girer. İnsanların malını zulmen yiyenler karınlarına ne doldururlar? Ateş doldururlar. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayeti kerimede söylediği gibi. O boşuna dönmedi, o yetime vermezdi. Yani verilen malda Allah'tan korkmazdı. وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Miskine yemek vermekte de, miskini doyurmakta da ne yapmazdı? Koşturmazdı. Bu konuda da gayretli olmazdı. وَتَأْكُلُونَ التُّرَافَ اَكْلًا لَمَّ Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki haram helal gözetmeksizin. Yani miras kaldığı zaman bakmıyorsun ona. Haramdan mı gelmiş helalden? Alacağın zaman öyle. Vereceğin zaman didik didik yapıyorsun. Ya şimdi vereceğiz de haram mı bu malı? Şimdi ona versek caiz mi? Hani Allah vermiş mi? Alırken hiç o irdeleme yok. Niye? Yani önemi yok. Mal gelecek ya. İnsanların en büyük belası. Zaten Beled suresi gelecek. فَلَقْ تَحَمَ الْاَقَبَ وَمَا فَقُّ رَقَبَ İşte o yüksek yokuş nedir? O yüksek yokuşta kaldı. O fakiri doyurmak, miskini doyurmak. Bir sonraki surede de buna vurgu var. Yani Mekke'de kendini nefsinin şerlerinden ayırmayan bir topluluğu Allah terbiye ediyor, temizliyor, teskiye ediyor. Burada bu ayetlerin her biri Mekke döneminde işkence, zorluk ve musibet döneminde inen ayetlerdir. Bela döneminde inen ayetlerdir ve hepsinde nefsin cimriliğinden, nefsin şerrinden farklı farklı şekillerle kurtulmak anlatılmıştır. Mal bir tanesidir. Nefsin şehevi arzular düşkünlüğü başka bir tanesidir. Nefsin makama mevki olan düşkünlüğü başka bir tanesidir. Nefsin insanların kınamasını, ayıplamasını olan korkusu başka bir tanesidir. Allah hep bunlardan temizlemeye çalışıyor. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Mal toplamayı da çok seviyorsunuz diyor. Vallahi. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. قَلَّ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَى İman edene. Peygamberin sözü. Sadaka malı eksiltmez. Akıla göre eksiltir. Ama sadaka malı asla eksiltmez. Ama cimrininkini eksiltir. Niye biliyor musun? Vermesine rağmen gönlü razı değil. Onun sadaka olması için buranın razı olması lazım. Burayı razı etmeden vermek eşeklikten başka bir şey değil. Malın da azalır. Haberin olsun. Verirken buranda bir şey yoksa o zaman sana fayda verir. Malı eksiltmez. Çünkü o sadakadır. Gönülden kopmuştur. Mal biriktirmeyi seviyorsunuz. Kella izâ dukketil ardu dakken dakka. Yeryüzü birbirine çarpıldığı zaman. Yerler ve gökler birbirine çarpıldığı zaman. Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffe. Rabbin ve melekler saf saf geldikleri zaman. Burada Allah'ın gelme sıfatı var. E Allah nasıl gelir benim geldiğim gibi? Haşa. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Onun sıfatları kendisine yakışır şekildedir. Şimdi Allah'ın el sıfatı birçok ayette geçiyor. Yadullahi meğlule gullet eydihim. Allah diyor ki dediler ki Allah'ın eli cimridir. Allah diyor onların eli kapansın. Onların eli bağlansın. Allah onları lanet etsin. Bel yedahu mabsuteten. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır diyor. Ama haşa Allah'ın eli senin benim elim gibi değildir haşa. Ben sana el deyince niye maymunun eli gelmiyor aklına? Filin eli niye gelmiyor aklına? Onlar da el değil mi? Demek ki ismin ortaklığı keyfiyetin ortaklığını gerekli kılmaz. İsmin ortaklığı keyfiyetin ortaklığını gerekli kılmaz. O yüzden Allah'ın gelme diye ifade ettiği şey bizim gelmemizle aynı şey değil haşa. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Burada Allah'ın isim ve sıfat tevhidine dair ince bir nokta mevcuttur bu ayette. Meleklerin saf saf gelmesi ise insanlar ve cinlerin Müslim'de rivayet edilen meşhur uzun Aras hadisinde anlatıldığı üzere İnsanlar ve cinlerin bir arada toplandığı, 70 bin sene akıbetlerini anladıkları için ağladıkları, gözyaşlarının kana döndüğü, kan sebebiyle göz kulak memelerine kadar, kimilerinin bellerine, dizlerine kadar gözyaşına korkudan battığı bir ortam. Ve Nebi Salsan diyor ki birinci kat semadaki melekler inerler böyle halka yapmış bir şekilde insanların ve cinlerin etrafına. Sonra ikinci kattakiler ardına saf olarak, üçüncü kattakiler saf olarak, dördüncü kattakiler ardına saf olarak. Yedi kat gökte ne varsa saf olmuş bir şekilde. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Saf saf olmuş bir şekilde melekler gelir. Cibril gelir kürsüyü kurar. وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Onun kürsüsü yerleri ve gökleri içine almıştır. Kürsüyü kurar, sonra Rahman kullarına görünür Celle Celaluhu. İşte orada sorar. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ. Bugün mülk kimin? Kimse cevap veremez. Allah der ki لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ. Tek olan, tevhid için kulların yaratıldığı, tevhid ile birlenmesi gereken, vahid olan ve kahhar olan, gücüne insanları boyun eğdiren Allah subhanahu ve teala aittir demiştir. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. O gün cehennem getirilir. İbni Mes'ud radıyallahu anhudan hadis diyor ki cehennem 70 bin yularla getirilir. 70 bin yularında da 70 bin melek vardır. Cehennemi zapt etmeye çalışırlar. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. O gün cehennem geldiği zaman bu ayetin tefsirinde müfessirler bu hadisi nakletmişler. Cehennem çekilerek getiriliyor. Zapt edilmeye çalışıyor. 70 çarpı 70 bin. 70 bin yularda, her bir yularda 70 bin melek. O kadar melek zapt etmekte güçlük çekiyorlar cehennemi. O zaman diyor insan hatırlar ne kazandığını da o zikri ona fayda vermez. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. İnsan der ki ah keşke önceki hayatıma geri dönsem. Hep yaptığımız temenni. Biraz kalbimiz hızlı çarpsa ölümle karşı karşıya gelsek. Aha ölüyor muyuz dediğimizde ya Rabbi biraz daha yaşat, biraz daha yaşat düzeleceğiz. Tamam şu haram bırakacağım, bu şirki bırakacağım, bu küfrü bırakacağım. Onu bırakacağım, bunu bırakacağım, malı bırakacağım, dünya bırakacağım, sana kul olacağım. 50 tane vaat geliyor. Allah öldürmüyor. Bırakıyor gene aynısı. Uçağa bindiğin zaman, uçak düşeceği zaman herkes hemen temenniler başlıyor. Allah'ım biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha yaşat, şöyle olacak, böyle olacak. İndikten sonra unutuyor. Bu müşriklerin genel hali. Unutkanlık müşriklerin genel hali. Müslümanda olmaz, müminde olmaz. Onlar gemiye bindikleri zaman ve dalgalar her taraftan gemiyi sardığında Allah'a ihlasla dua ederlerdi. Allah onları karaya çıkartınca sanki Allah'a hiç dua etmemiş gibi tekrardan ortaklardan isterlerdi. Bugünün müşrikleri deprem olduğu zaman, afet geldiği zaman Allah'tan değil ölülerden istiyor. Yetiş ya Seyda, yetiş ya Gavs diyeyim. Önceki müşrikler başı sıkıştığında Allah'tan, başları geniş olduğunda ortaklarından istiyordular. Bugünküler şirkte onları da geçmişler. Bunlar başları sıkıştığında da, başları geniş olduğunda da Allah'tan başkasından istiyorlar. فَيَوْمَيْذِ اللّٰي يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدْ. O gün kimseye azap edilmediği gibi bir azap edilir. Yani dünyada tağutlar sana ne kadar işkence yaparsa yapsın, ne kadar hapsederse etsin, ne kadar öldürmekle tehdit ederse etsin, ne kadar öldürürse öldürsün. Sana yapılan ne olursa olsun iyi bil ki Allah'ın azabının yanında bundan hiçbirisi zerre bile değil. Allah subhanahu ve teala'nın meleklerinde zerre merhamet yoktur. Onlarda katılık vardır ve merhamet onlardan, zebaniler denen cehennem bekçilerinden Allah subhanahu ve teala merhameti çekip almıştır. Çünkü gerçekten zerre merhamet sahibi cehennem azabına dayanamaz yani. Onu sonsuza kadar, sonsuza kadar bir daha içinden çıkamayacak bir şekilde sürekli azap görülen bir yer, zerre merhameti olan adam ona dayanamaz yani. O yüzden aklımız şu anda almıyor. Kalbimizde merhametten az çok bir nasip var. Her birinin nasibi ne kadarsa o kadar nasibi var merhametten. O yüzden hiç kimsenin aklı almıyor ebedi cehennem. Merhamet dolu bir kalp bunu kaldıramaz. O yüzden Allah meleklerden çekmiş almış o merhameti. وَلَا يُوْثِقُوا وَثَاقَهُ اَحَدْ. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Bu başka ayetlerde bahsedilen 50 arşınlık zincirdir. Kafirin bedeni büyütülür cehennemde. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadistir. Kafirin bir dişi Uhud Dağı kadar büyüktür. Yani ceset o kadar büyütülür ki azabı hücrelerine, zerrelerine kadar hissetsin diye. Ya eyyetuhel nefsül mutmainne, ey mutmain olmuş nefis, irci'i ila rabbike radiyeten merdiye. Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı, karşılıklı rızayla Rabbine dön. Ey mutmain olmuş nefis. Nedir mutmain olmuş nefis? Artık kendisine haram vesvesesi gelmiyor, sürekli hayrın vesvesesi geliyor. Oturduğunda Allah'ı zikretme vesvesesi geliyor. Boş kaldığında ibadet vesvesesi geliyor. Boş kaldığında Allah'ın kitabını okuma vesvesesi geliyor. Boş kaldığında Rabbinin dinini öğrenme vesvesesi geliyor. Artık nefis mutmain olmuş dinle. Rabbine kullukla mutmain olmuş. Öteki adam kulluk etmek mi? 2 dakika namaz kılmak mı? Aman Allah'ım, adamın etlerini çek, tırnaklarını çek, etlerini kazı, ondan daha iyi yani. 2 dakika yani namaza durmak işkence adama. Niye? Adamda zerre hayır yok ki. Hayırdan zerre nasibi yok ki. Nefis mutmain değil ki. Ama mutmain olan nefis bunların hiçbirisinde zorluk çekmez. Tabi bu ayetlerin tefsiriyle alakalı kim hakkın bildiğine dair farklı rivayet var. Kimileri diyorlar Ömer hakkında indi, Ebu Bekir hakkında indiğine dair bir rivayet var. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'u soruyor. Bu ayetler kimin hakkında indi diye. Diyor ki bu senin hakkında indi ya Ebu Bekir diye. Mutmain olan nefis. Ona böyle bir güzel müjde verilmiş. Bir de hani yani ne kadar doğrudur bilinmez ama alimler öyle kitaplarında nakletmişler. Ömer radıyallahu anh'un oğlu Abdullah ibn Ömer mezara konulurken bu ayetleri kabrin içinden işitmiş. Mezara koyan insanlar, ey mutmain olan nefis, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı bir şekilde Rabbine dön diye. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. فَدْخُلُوا فِي عَيْبَادِي وَدْخُلُوا جَنَّتِي. Kullarımın arasına katıl, kullarımın arasına gir ve cennetime gir diye Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle ne yapmıştır? Böyle mutmain olan nefislere merhametle muamele etmiştir. Yani bu kadar azaptan sonra Allah merhameti anlatıyor ki, ben diyor, bana yakın olan, benden korkan kullarıma karşı merhametliyim. Allah bizi merhametine daldırsın. Yaptığımız hiçbir itaat, yaptığımız hiçbir hayır bizi cennete götürmez. Ancak Rahman'ın bizi rahmet havuzuna, denizine bir damlacık olsa dahi daldırmasıyla ancak biz girebiliriz. Allah bize merhamet etsin, bizi kurtarsın. Sözlerinde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.